У эфіры радыё «Свабода» тут Аляксей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У нашай наступнай паўгадзіне Дзярждэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускім урадам, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Адміністрацыя рынку «Максімус» у менскім мікрараёне Малінаўка забараніла перадвыбарчую агітацыю кандыдацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ад партыі БНФ Валянціне Свяцкай. Усё гэта ў нашай наступнай паўгадзіне. Менск спыніць дыялёг з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у Палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Воршы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Паводле Лукашэнкі, цяперашнія выбары праводзяцца не проста ў адпаведнасці з канстытуцыяй і беларускімі законамі, а і ў адпаведнасці з любымі пажаданнямі міжнародных назіральнікаў. Гэта беспрэцэдэнтна дэмакратычныя выбары, выбары паводле правілаў Захаду, заявіў Аляксандр Лукашэнка. А сярэдзіны 90-х гадоў ніводныя беларускія выбары не былі прызнаныя Захадам як свабодныя. Учора місія назіральнікаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, якая працуе ў Беларусі, заявіла, што падрыхтоўка да выбараў вядзецца ў атмасферы моцнага кантролю з боку ўладаў. Сёння ў Воршы Аляксандр Лукашэнка віншаваў пераможцаў сёлетняга жніва. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў Варшанскім гарадскім парку ім уручалі ўзнагароды – машыны, кампутары і грошы. У чаканні ўрадавай дэлегацыі першы дзень святкавання дажынак для многіх быў працоўны, у тым ліку для будаўнікоў і дарожнікаў, якія афарбавалі платы і асфальтавалі дарогу ў раёнах чыгуначнага вакзала і на ўездзе ў горад з боку Віцебску. Другі дзень аршанскіх дажынак быў халаднейшы за ўчорашні, і на канцэрт, прысвечаны святу хлебаробаў, засталіся не ўсе ўладальнікі запрашальных білетаў на галоўную цырымонію свята. Жаданне сагрэцца аказалася мацнейшым за інтарэс да творчасці мясцовых і запрошаных расійскіх зорак. Хаця тыя стараліся спадабацца простым беларускім працаўнікам. Удзельнікі расійскай гумарыстычнай праграмы «Аншлях» нават ужывалі са сцэны нецэнзурную лексіку і рабілі непрыстойныя жэсты. Шараговыя аршанцы ў выходны дзень выйшлі ў горад. Пасля рэканструкцыі гарадскіх будынкаў вуліцы Плошчаў, якая мусіла завершыцца яшчэ 1 жніўня, але працягвалася да апошніх дзён, горад выглядае непазнавальна. Напярэдадні дажынак былі знесеныя цэлыя кварталы прыватнай забудовы ў цэнтры горада. І цяпер на гэтых месцах з'явіліся голыя газоны. Так аршанцы назвалі аздабленне гарадскога ландшафту, на якіх ці то забыліся пасеяць траву, ці то яна не паспела вырасці. А яшчэ аршанскія даследчыкі ўжо паспелі перайменаваць скульптуру Гулівера, усталяваную ў дзіцячым парку. Постаць важнага вялікага чалавека, які трымае на далоні ліліпута, нехта назваў помнікам Сашу і Колю. Помнік славутаму аршанскому ўраджэнцу Владзіміру Караткевічу, які давялося пераносіць з прычыны рэстаўрацыі і перабудовы парку, цяпер стаіць у іншым месцы і ў іншым ракурсе, спіной да цэнтру сталіцы дажынак і тварам да спакон вечнага Дніпра. Фотаздымкі з аршанскіх дажынак, а таксама шмат іншай інфармацыі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самые вострые пытания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Мы на хвалях радио «Свобода». Державный департамент США выступил со штогодовой справоздачей об ситуации с религийными свободами у свете. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. А як ацэньваюць стан рэлігійных свабодаў у краіне самі вернікі Беларусі? Меркаванне збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Дзярждэпартамент ЗША мяркуе, што ўрад Беларусі абмяжоўвае правы беларускіх вернікаў, якія дакляраваныя канстытуцыяй. Гэта выяўляецца ў адмове ў рэгістрацыі альбо ў невяртанні маёмасці рэлігійным абшчынам, а таксама ў пераследзе пастыраў і місіянераў. Некаторых з іх, паводле дзярждэпартаменту, высылалі з краіны ці адмаўлялі ў візе. Так само у справаздачы сцвярджаецца, што ў 2007-2008 годах мелі месца выпадкі грамадскага гвалту і дыскрымінацыі на рэлігійнай глебе, уключна з шматлікімі фактамі вандалізму і падпаламі рэлігійных аб'ектаў і могілак. А што думаюць пра становішча з рэлігійнымі свабодамі ў краіне самі беларускія вернікі? Сергій Луканін ёсць юрыстам царквы «Новае жыццё», якая ўжо шмат гадоў не можа зарэгістравацца, бо не мае дазволу на свой будынак. Сергій Луканін адзначае, што працягваецца штучны падзел цэркваў на традыцыйныя і нетрадыцыйныя, добрыя і секты. На думку верніка, гэта супярэчыць праву на свабоду веравызнання. З розных гарадоў і вёсак нашай краіны прыходзяць сведчанні аб тым, што улады забараняюць праводзіць багаслужэнні, празнікі, і гэта тычыцца не толькі пратэстанцкіх канфесій, але і каталікоў, і праваслаўных таксама, асабліва нетрадыцыйных вернікі, і мы гэта адчуваем. У першую чаргу свабоды пакуль што, на жаль, няма. Дзярждэпартамент ЗША азначае пашырэнне дзяржаўнага кантролю над рэлігійнымі абшчынамі і стварэнне штучных цяжкасцяў для тых, хто нядаўна пачаў сваю дзейнасць. У прыватнасці, пра крышнаітаў сказана, урад працягваў пераслед крышнаітаў за распаўсюд рэлігійнай літаратуры. Сябра абшчыны крышнаітаў Сергей Малахоўскі нагадаў, што пасля прыняцця закону аб свабодзе веравызнання ў 2002 годзе абшчына не можа перарэгістравацца, але нібыта сітуацыя палепшылася. Горисполком, па всей відомасці, после доработки устава тоже даст положительное исключение. Мы очень на это надеемся. И вот этот затянувшийся вопрос перерегистрации общины кажется, что решится положительно. Поэтому даже существуя вот при этом законе какие-то все-таки положительные моменты в отношении с властями все-таки есть. У справаздачы дзярждэпартаменту згадваецца, што ў 2008 годзе ўлады Беларусі пакаралі штрафамі вернікаў, якія сабралі тысячы подпісаў пад зваротам за змены ў згаданы закон 2002 году. Прапанаваныя змены нават не былі разгледжаныя, адзначаецца ў дакуменце. Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Агес Леонід Акаловіч сёлета быў аштрафаваны за асвячэнне крыжа на месцы забойства савецкімі партызанамі простых грамадзянаў. Отец Леонид кажа, што палітыка ў Беларусі дагэтуль вмешваецца ў рэлігійныя справы. Я думаю, беларуская роля нашага ўраду, каб ён быў свой беларускі, то я думаю, дбаў бы, каб стаяла беларуская дзяржава, незалежная свая беларуская царква і ўсё сваё незалежнае. А то ўсё яно бачыць ідуць у рэчышчы ўсходняй палітыкі. Вялікая дзяржава – маскоўскай палітыкі. У справаздачы адзначаецца, што няма звестак пра зняволеных паводле рэлігійнай прыкметы, а таксама адзначаюцца некаторыя іншыя станоўчыя факты. У прыватнасці, роля мясцовых органаў гомлі ў гісторыі з перазахаваннем рэшткаў юдэяў, знойдзеных на старых габрэйскіх могілках. Пры гэтым у справаздачы дзярждэпартамента пералічана болей за 10 фактаў праяваў антысемітызму і адзначана актывізацыя ненацыстаў у Беларусі. Пра справаздачу дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце, у тым ліку ў Беларусі, расказваў Алег Груздзіловіч. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Разбіты твар беларускай лібералізацыі, брутальны разгон мітынгу Менску. Выбары і санкцыі, погляд з Брусэлю, Варшавы і Вашынгтону. Россия, Грузия и Беларусь. Новая полонная Кавказской войны. У новом выпуску передачи эти темы обмерковываются. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохрусский Ян Максимюк и оглядальник Русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина. Глядите новый тыдень с Радио Свобода в субботу в 18.15 на телеканале Белсат. Белсат транслируется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы на хвалях Радыё «Свабода». Сёння ў горадні збіралася пазачарговая галоўная рада Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Удзельнікі пагадзіліся не адмаўляцца ад перамоваў з уладамі, але будуць чакаць канкрэтных прапановаў з іх боку. На паседжанне прыехаў з Менску надзвычайны паўнамоцны пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін. Ён заахвочваў чальцоў гэтай грамадска-культурнай арганізацыі пагадзіцца на такія перамовы. Напярэдадні ў польскіх медыях з'явіліся звесткі аб тым, што вырашэнне канфліктнай сітуацыі з саюзам палякаў магло быць карысным для паляпшэння дачыненняў паміж Польшчай і Беларусю. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў наведаў паседжанне рады і задаў пытанне Анжаліцы Борыс. Анжеліка, скажіть, ви зачитали повідомлення для преси, за якою проголосували 23 удільники Головної Ради, в якому говорилося, що ви погоджаєтеся на перемови з уладами, але потім протягнулися сперечки. Чому не закінчилися, який винік? Сперечки закінчилися тим, що ми відкриті до розмов з уладами, але кожен мусить у своєму відділі це продискутувати і обмовити, тому що не можемо прийняти ніяких таких поспішних децизій. Ми відкриті до розмов з уладами і напевно будуть розважатися кандидатури, хто може увійти в цю групу і так далі, але конкретних імен і назв сьогодні не було. До речі, створальник Союзу поляків Тадеуш Гавін відмовився увійти у робочу групу по перемовах, однак він виступив активним прихильником таких перемовів. Анжеліка Борісу докладнила так само, що коли поступить певні пропонови з боку уладів, то тоді знову збереться Головна Рада і обміркує їх, щоб визначитися, як діяти далі. Надзвичайний і повномасштабний амбасадор Польщі Генрік Літвін подробязно потлумачив удільникам Ради позицію польського уряду у питанні поліпшення відносин з Білоруссю і у розв'язанні проблеми Союзу поляків. Він зазначив, що ніхто не буде натискати на організацію, однак Русські влади погодилися нарешті, що далі нельга ігнорувати поплечників Анжеліки Борис. Діалог з владами Макшими, тому варто використати гэтый шанец, каб сесці з імі за стол перамоваў, сказав Генрік Літвін. На паседжанні непризнаванага беларускімі уладамі Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжелікай Борис быў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Тройчы беларускія краязнаўцы спрабавалі афіцыйна зарэгістраваць сваю арганізацыю. І тройчы атрымалі адмову. Чаму? У вольнай студыі са мной краязнавец са Слоніму Сергей Чыгрын. Вось гэта пытанне я хацеў бы задаць і міністру культуры Рэспублікі Беларусь, і міністру інфарматыкі Рэспублікі Беларусь. І я думаю, што яны баяцца краязнаўчага руху на Беларусі. Передачу «Вольная студия» слухайте у недельном эфире «Свободы». Ну а зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Менск спынит диалог с Заходом, коли той не признает выники теперешних выборов у Палату представников. Такую заяву сегодня в Ворше в размове с журналистами изравил керовник Беларуси Александр Лукашенко. Державний департамент США виступив со штогодовой справоздачей об ситуации с религійними свободами у свете. У разделе про Беларусь згадуются шматлікія порушения правоў верников, а так само отзначается шэраг становчых момантов. Непризнаваны уладами Союз поляков Беларуси на чале з Анжелікай Борис заявил об готовности до перамовы с беларускими уладами, коли з уладного боку будут конкретные пропановы. Адміністрація ринку «Максимус» у Менскім мікрорайоні Малиновка заборонила передвиборчую агітацію кандидації об'єднаних демократичних сілов від партії БНФ Валентині Святській. А так само огляд ваших телефонуванняў за апошнія сутки і так само слухайте у нашій передачі огляд виборчих падзеяў тыдня. Адміністрацыя рынку «Максимус» у Менскім мікрараёне Малиновка забаранила праводзіць перадвыбарчую агітацыю Валянціне Святскай. Спадарыня Святская, зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100 і з'яўляецца прадстаўніком аб'яднаных дэмакратычных сіл ад партыі БНФ. Валянціна Святская накіроўвае скаргу ў акруговую выбарчую камісію і адміністрацыю маскоўскага раёну Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. На харчовы рынак «Максимус» Валентина Святская прыйшла перед початком працы о 8 гадзіне ранку, каб пагутарыць з ягонымі супрацоўнікамі. Я Валентина Святская, ваша постоянная покупательница, плюс к тому же зарегистрирована кандидатом в депутаты Палаты представителей. Пришла к вам на законных основаниях, потому что ваше предприятие и я имеем право на встречу. Однак неўзабаве з'явіліся ахоўнікі і прадстаўнікі адміністрацыі рынку, якія забаранілі прамаўляць, а так само робить указапис и фотографовать. У вас есть разрешение? Есть разрешение. Статья 51 избирательного кодекса. Пожалуйста, вот мое удостоверение. Здесь запрещено фотографироваться. Вы не фотографируете. Фотографировать или что? Кто вы, администратор? Я имею право распространять агитационные материалы, в том числе и на предприятиях. Поэтому это я не вас... предприятие. Это предприятие рынок. Поэтому, уважаемая Ольга, я это доделаю до конца. Валянціна Свяцка кажа, што сёння ж накіруе скаргу на адміністрацыю рынка ў акруговую выбарчую камісію, а таксама ў выканкам Маскоўскага району. Вось як яна пракаментавала інцыдэнт. Рэакцыя такая, таму што бедная адміністрацыя ўжо да таго, як кажуць, прыніжана і згвалтавана, што яна, мне здаецца, нават калі б гэта былі нейкія рэкламныя ўлёткі, яна б таксама выскачыла хуценька. У суседній Цырульні адміністратарка Таццяна Саўчык дазволіла не толькі раздаць улёткі і пагутарыць з супрацоўнікамі, але не адмовілася выказацца і сама. Тое, што вот сёння з вами прыйшла сустрэцца кандыдату дэпутат, вот як вы да гэтага ставіцеся? Очень приятно, приятная женщина, очень приятно пообщались. Ці трэба вот такія сустрэчы, як вы лічыце? Конечно, нужно, чтобы увидеть человека, пообщаться, посмотреть на него вживую. Валянціна Свяцка кажа, што толькі напярэдадні здолела атрымаць з друкарні свае улёткі, і асноўная частка агітацыйнай працы ў яе наперадзе. Яна таксама перакананая, што змагацца за дэпутацкі мандат прадстаўнікі апазіцыі павінны да канца. Я лічу, што гэта трэба рабіць, таму што вот такі во кантакт з выбаршчыкам дазваляе паказаць яму, што мы нармалёвыя людзі. Не той бруд, які на нас увесь час льюць з афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Самая цікавая рэч, што тут цэнтралізавана атрымлівалі кватэры будаўнікі. Гэта такая спраўладная нейкая пазіцыя была. Зараз тут во па Білецкага столькі подпісаў паставілі бабулі-пенсіянеркі, якія ўбачылі сапраўдны твар гэтай улады, і яны мяне падтрымалі. І іх ужо не палохала то, што я прыйшла як мінулы раз ад апазіцыі, і тое, што я ад БНР. Гаварыла кандыдатка ў палату прадстаўнікоў Валянціна Свяцкая. Ці ведаеце вы кандыдатаў у дэпутаты па вашай выбарчай акрузе? Ці вядуць яны агітацыю? Такія пытанні наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч задаваў людзям на менскіх вуліцах. На конт агітацыйнай работы нічога не ведаю, але бачу партрэты дэпутатаў, прачытаў, хто яны ёсць. Пабачым, яшчэ будзем галасаваць. Не знаю, я не вникаю. Плакаты, да, видела, но не, просто неинтересно. Не ведаць не хачу, не пайду за іх галасаваць, бо нічого не делаюць. На што яны? Для чого яны сядзяць на нашых грашах? Там ж яны нічого не рашаюць, усё рашае прэзідэнт. Ведаю, я сама в комиссии, так что не надо мне. Вось вы ведаете своих кандидатов в депутаты по вашей окрузе? Ну, видел планки, есть с фотографиями. И немало. Даже в излишке хваляются. Да, не знаю, я уже столько наголосовался по жизни. Ходил на площади, устал уже этого всего. Реально, это не нам надо. По-моему, в Уручи Михалевич такой вот есть, который из молодых. Вы уже выбрали, что вы за его будете голосовать? Наверное. Я не ведаю и не голосую. Я от депутатов не вижу ничего хорошего. Ну, ведаем, что Лебедька от нашей округи идет, так мы будем голосовать на помощь. Какая праца ведется там агитационная? У каля подъезда нечто висит, але активной працы не ведется. Не, ну чем, от Лебедька в минулую пятницу была встреча вечера, а и все кандидаты листовки лежали в поштовых скрынях и висит там нечто так само на подъезде. Ректор университета, там врач и еще кто-то из улады. Но я никому симпатии не питаю. А на встрече вас не запрошали? Не было такого. Коли было, вы пошли бы на встречу с кандидатом в депутат? Может, и пошла. Нет, не знаю. Только на стенах видел и висят, но не считал. На сами выборы пойдете? Пойду. А как вы будете вызначаться, за кого голосовать? А я узнаю. По бюллетню. Людзі на менскіх вуліцах адказвалі, ці ведаюць яны кандыдаты ў дэпутаты па сваёй выбарчай акрузе. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе выбарчы агляд мінулага тыдня. На выбарчую кампанію безумоўна паўплываюць падзеі, якія адбыліся ўвечары 16 верасня. Тады людзі, у тым ліку апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты, прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, каб ушанаваць памяць зніклых, і спецназ жорстка збіў удзельнікаў акцыі. Пра гэтыя ды іншыя падзеі тыдня расказвае Владзімир Глот. Пасля брутальнага разгону мірнай акцыі прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў звярнуўся ў генеральную пракуратуру краіны, гаворыць старшыня палітрады Анатоль Лябецька. Адказнасць мы ўскладваем на мэра горада Менска Павлова, які асабіста там прысутнічаў, і міністра Наумова, чыі людзі арганізавалі збіццё. Трэба паставіць нейкую кропку, альбо адмяніць дзве пастановы Верховнага суда, пад якімі стаіць подпіс старшыні Верховнага суда Сукалы і яго тагачаснага намесніка сённяшняга старшыні Канстытуцыйнага суда Міхлашэвіча. У гэтых пастановах чорным па беламу сказана, што калі людзі стаяць з партрэтамі, то гэта не падпадае пад дзеянне закона аб правядзенні мітынгу ў шэсцю і не патрабуе нейкай спецыяльнай заяўкі. А альбо наказваць тых людзей, якія дзейнічаюць супраць двух пастаноў Верховнага суда. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка, якому, як і Анатолію Лябєцьку, досталося від спецназовцю, упевнений, що в цей день улади показали усе, що чекає країну після 28 вересня. Але останнє слово про форму уділу у виборах або зняття з виборчої гонки застається за сябрами політради і кандидатами у депутати від об'єднаних демократичних сил. А вони зберуться разом 21 вересня. І гэта будзе апошняя перад пачаткам галасавання паседжання, гаворыць спадар Вячорка. Ну, я думаю, что политическая рада подтвердит, как заведомую непрозрыстость и несвободность процессу так званых выборов, так и нелегитимность той структуры, якая у вынику гэтых выборов будзе утворана. Политолог Денис Меленцов кажа, что завтра тема бойкоту узнікне абавязкова. На пытання, патрэбны ён демократычным сілам цяпер ці не, политолог адказвае так. Бойкот, калі ў такім строгім сэнсе, гэта калі апазіцыя ўвогуле не ўдзельнічае ў выбарах, то бок не ў дні галасавання, не ў самой электаральнай працэдуры. Калі мы кажам пра тое, што апазіцыйна кандыдаты плануюць здымацца, то гэта ўжо крыху іншае, гэта ўжо не зусім байкот, а гэта атрымоўваецца выкарыстанне гэтай электаральнай кампаніі, каб данесці некія свае думкі да народа і потым зняцце сваіх кандыдатаў у знак пратэста супраць магчымых фальсіфікацый, якія, мабыць, ужо зараз ідуць, а якія будуць, мабыць, яшчэ бліжэй да дня выбараў. Дарэчы, 19 верасня 5 кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх афіцыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Гэта не байкот, гэта пратэст, так называе падзею кіраўніцтва партыі. А вось кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі запэўнівае, што яно робіць усё ў рамках дзейнага заканадаўства. Так спадарыня Ярмошына тлумачыць. Выборы – это комплекс самых разных мероприятий – правовых, организационных, материальных, финансовых и так далее. Поэтому все делается в тех рамках, в рамках нашей сметы, в рамках нашего избирательного кодекса и в рамках, естественно, тех постановлений Центральной комиссии, которые являются правоприменительной практикой, закрепленной в наших нормах. 28 вересня – асноўны дзень галасавання, а ўжо 23 верасня пачынаецца датэрміновае галасаванне. Уладзімір Глот з аглядам выбарчых падзеяў тыдня. Тэмы наступнага дому літаратара. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя анталогіі перакладаў «Галасы з-за небакраю». У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання Лявоном Брышчэўскім. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на новую кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе перакладчыца Ніна Мацяж. Дом літаратара пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшнім выпуску перадачы «Званкі на свабоду» слухачы гавораць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, каментуюць выступы кандыдатаў у дэпутаты, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык. Сёння мы атрымалі шмат тэлефанаванняў на тэму маючых адбыцца 28 верасня выбараў палату прадстаўнікоў. Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет. Могилев Галина. По ходе выборчей кампании, то правда видать, что она проходит на самом высоком уровне, вниз даже не сходящий. Андрей Быхов. Выборов быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь. Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов. А в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно о них, где они бывают. Мотаются по западу, а потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Вот ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно. Аўтары тэлефанаванняў адгукаюцца на выступы кандыдатаў на дэпутатаў. Звонила одна женщина, якая выказывалась на конт того, что кольки грази было вылито демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказаться, что это грязь, якой вы называете. Это есть правда, якой не хапает белорусскому народу, якая навокал нас, якую скрывает от нас теперешняя улада. На мою думку, лепш ведать горкую правду, чем солодкую хлусню. Лічу, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Паглядзеў я праграмы заяўлення кандыдатаў, амаль ніякай разніцы няма, што ад улады ці апазіцыянер балатуюцца. Неужэлі цяжка было сказаць, што я такі-то, такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам? Працягнем праграму такімі тэлефанаваннямі. На гэтым тыдні пачуў, што сканчаўся адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd, праслухаў падвойную кружэлку «Зывал», «Сцяна». Ось і наш, падумаў Рыгоравіч, точно так же пабудаваў сам гэту сцяну. Правда, сцяна стаіць, як я разумею, з 12 кірпічыкаў. Ось зняў адзін кірпічык, асвабадзіў палітвязню. Сейчас, наверное, здыме другі кірпічык. І так па кірпічыку разбурыцца гэта ўся сцяна. Хочу выказать свое обурение. При уезде в наш город Лиду сбоку городни, посередине кольцевого перекрыжевания, днями установили великий постамент у гонор 685-годия города, на яким написано «Три разы по крузе Лида и мой город, моя гордость», где не знайшлося места ни водной белорусской литеры, а так само белорусской «и» с кропочкой у слове «Лида». Хочу сказать «ганьба», а каб больш было зразумела пазор заказчыкам гэтага манументу, то есть лідскім уладам. Мікалай з Ліды. Шановныя слухачы, нагадаю, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я яшчэ нагадаю, што перадачы свабоды вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.